شادي شک تین چې سال کې پنځه مذهب او اول مذهب دی افلاطون. بل مذهب دی اکثر مشاین، بل باز مشاین، بل مذهب دی شیخ الاشراق، بل مذهب دی معتزله. دا ټول مذهبونه په شک تین انفصال کې دی، یعنی دا په دې باندې قائل دي چې علم دی واجب تعالی. دا یو داسې حقیقت ته چې منفصل ده وجودن و ماهیتن، یعنی علم وجودم گوشی ده مستقل ده، ماهیت مستقل ده، ذات واجب تعالی سره ربط نسته. دی افتکار چې واجب تعالی ذات پورې قائمی یا وجود کې ورته محتاج یا ماهیت چې، بلکې دا وجودن مستقل ده، ماهیتنه په محل چې مستقل ده. جان ته علم د وجود لري، لکه شمس چې منفصل ده د کائناتو نه. سره د انفصال نه دا ذریعه د کشف ده، ځکه دا رڼا کوي، نو دا تاسو موږ رڼا له وجې نه دا شیان موږ ته مکشوف دي. نو دا شمس موږ نه منفصل ده وجودن و ماهیتن، په محل کې مستقل ده، خدای ذریعه د کشف ګرځي عبادو پاره. ولې د نورانیت له وجې نه عباد شیان معلومی، نو داسې علم هم دو وایي چې یو حقیقت منفصله ده، وجودن مستقل ده، ماهیتن مستقل ده، په محل چې مستقل ده. او دا ذریعه د کشف ته دا د الله سبحانه علم ده. الله دې ذریعه سره دا کل کائنات ده ته مکشوف دي. اوس په دې شک تین انفصال کې پنځه مذهب، اول مذهب د افلاطون ده. هغه د خپل انفصال داسې تحقیق کوي، دی وایي چې علم د واجب تعالی په دې کل کائناتو سور د کائناتو دي، چې دا سور ازلي دي، دا کائنات خو حادث دي. تاسو موږه دا کل کائنات حادث دي، خو علم یې سور ازلي دي. تا صورت ما صورت د ټولو کائناتو صورتونه دا ازلي دي، ځکه دا د الله علم ده. علم صفات ازلیه و نه ده، نو دل وجه دا صور ازلی دی. او نه لازمی دی که دم ده عالم، ځکه عالم خو حدیث ده. از صور چونکه علم ده، نو علم اسی ازلی وی، آ ازلی صفت ده، نو دل وجه نه عالم نداغا. نو صور دی ممکنات و علم ده، دا ازلی ده. او دا پا ازل چه ده الله سبحانه و علم ده، دا مبدد انکشاف ده د کل کائناتو پاره. او کدم د عالم هم نسته، ځکه دا خو عالم نه ده، کنه دا خو علم ده. او داسې سور دي قائمتون بذاتها، چې دا قائم بذاتها دي. قائم بذاتها دا معنا چې واجب تعالی ذات پورې نه دي قائم، ځکه دا خو منفصل دي. کنه منفصل خو وای دي ته چې وجودانه ماهیتن محل کې مستقلی، نو واجب تعالی ذات پوری نه دی قائم، بلکې قائمتم بے ذاتها. او سوال دا ده چې قائمتم بے ذاتها خدا منا چې خپل جان پوری قائم دی، بے چې خپل با جان پوری قائمی بے خلازمی دی قیام دی شیب نفسی. قیام دی شیب نفسی خو محال ده، ځکه دا خو بے شای جان تا مختاج سن. ولی قائم محل تا مختاج، نو جان تا مختاج سن، و احتیاج و شیل نفسی را لید دور ده دا خو چې شای جان تا مختاجی. افلاطون وایي چې قائمتم بذاته، ما معنا دا نه ده، ما مراد دا نه ده چې دا خپل جان پورې قائم دی او جان ته محتاج دی. چې تو وایي چې دا جان پورې قائم سنه، نو قائم خو محتاج دی، نو خپل جان ته محتاج دی. بلکې قائمتم بذاته نه لازمی معنا مراد ده، چې یو شی خپل جان پورې قائم دی سره لازم دا ده چې واجب تعالی پورې به نه قائم. دا لازمی معنا مراد ده. دا مراد موږ نه چې جان پورې قائم دی، چې جان ته محتاج سي او لازم سي قیام او شیب نفسي. لازم ورسره عدم و قیامها بذاته تعالی، جان واجب تعالی ذات پورې نه دي قائم. دا لکه خپلو محالو پورې قائمي، لکه اعراض و صورتونه، اکه جان ته قائمي لکه جواهر و صورتونه. جوهر جان ته قائمي، نو صورت پہ جان ته قائمي. اعراض بل پورې قائمی نو صورتونه به هم محال پورې قائمی هو جب تعالی پورې نه دی قائم ځکه شکتی انفصال ده. انفصال خو معنا دا ده چې وجود مستقلی ماهیت مستقلی په محل کې محتاج نه بلتا هیچ واسطه بل سره نه نو علم هم یو منفصل حقیقت څه سور د ممکنات اوسله چې دا ازل کې دی الله علم دا ازلی دی اقائمتم بذاتها قائم دی یعنی واجب تعالی پورې نه دی قائم ځکه انفصال ده. اگر که خپل محال پورې قائمی لکه اراض صورتونه ځکه صورتونه خو عام دي کنه جواهر صورتونه دي اراض صورتونه دي. افلاطون ته دا داسې ولې وایي وایي ځکه زه وایم چې صور د ممکناتو ځکه علم ده چې که صور د ممکناتو منفصل علم نه وي بیا خو به علم یا عین ذاتي یا به علم یو صفتی چې منظم به ذات ته واجب تعالی پورې لکه دلته بیاس چې جدار پورې منظم ده داسې به علم یو صفت منظمی ذات ته واجب تعالی پورې به قایمي یا به منتظایي ذات نه به منتظایي لکه ته چې چانه خوف منتظا کې داسې به علم یو انتظایي شایي واجب تعالی ذات نه به منتظایي منتظی پورې به دا موقوفي چې انتظای منتظی وکړي او دا درې وړه باطل دی افلاطون وایي وی ولی وی که علم دی واجب تعالی عین ذاتی بیا خو ممکنات پا ازل که نستا یکه بیا خو که دم دی عالم راجی چه دا ممکنات ازل چه راسی نو علم عین ذات دی واجب تعالی سه پا مانا دی مبدل انکشاف ادا ممکنات چه دا تاسو مش کائنات تی دا خو پا ازل چه ستن نو لازم سه تعلق تی علم بالمعدوم و طالبات لن معلومات نستا و علم ستا اکه علم یو صفت منظمی واجب تعالی پوره بیام علم ستا پا ازل که داده الله سبحانه و علم داده صفت منظم هم ممکنات خو پا ازل چه نستا بیا لازم سه تعلق تی علم بالمعدوم و طالبات لون اکه علم یو انتظایی صفتی لکه تا چه چان خوف منتظا که داسی یو انتظایی صفتی نو الله ذات پا ازل که دانو صفت انتظایی هم پا ازل که راله خو ممکنات خو بیا نسته چې معلومات دي بیا لازم سه تعلق تی علم بالمعدوم و طالبات لري نو افلاطون وایي چې زه مجبور داسې به وایم چې علم عبارت ته سور د ممکناتو نه چې دا صورتونه په ازل کې الله سره دي دا د الله علم ده په معنا د مبدل انکشاف او معلومات دا ممکنات دي تاسو موږه او دا خو ازل کې نسته حتی چې کدم دی عالم راځي خدا صورتونه خوسته کنه چې دا علم ده نو صورتونه قائم مقام دي زی سوورو دي اتا صورت اتا قائم مقام ده نو ممکنات په ادبار د سوورو سره پازل کړهل ا صورتونه خو ازلی کېدای شي چې خو دی الله علم ده علم خو ازلی کېدای شي خو بد نه ده بد ده چې خود ممکنات پازل کړه شي حتی چې لازم سي کدم دی عالم عالم خو حدیث تنو کدم دی عالم مال دنو خپل ممکنات پازل چنی سی رتلا او الله علم خو ازلی دنو دا سور دی الله علم د سبحانه و تعالی دا پازل چ دا ممکنات پازل چنستنو کدم دی عالم نه درغله تعلق تی علم بالمعدوم نه درغله ځکه دا سور دی زی سور او قائم مقام دی نو گویا کی دا زی سورم پازل کړهل خو دی سور لو وجه ا سور او ازلیت خو بد نه ده ځکه خو علم دا ازلی کېدای شي نو کدم دی عالم نه راغلی ا تعلق تی علم بالمعدوم نه راغی دا افلاطون ویله دی وجنه الله علم په کائناتو عین ذات نه ده صفت منظم نه ده منتظا نه ده بلکې دا سوور دی دا دواړه کار کوي مبدل انکشاف هم دی علم ده ا شرط په ځای ولاړ دي چې ممکنات دي چې دا معلومات دي معلوماتو په ځای دو کار ورکوي ځکه صورت قائم مقام دي صورت لیکن اهل تحقیق خود ته جواب ورکړا او مخ ته سابقا علم دی واجب تعالی په ټولو کائناتو عین ذات ته الله سبحانه و ده ذات ته الله سبحانه و عالمم ده علم ده په خپل نور ده ادا کل کائنات ورته معلوم دي ا کائنات په ازل چې وجودی تفصیلی سره نسته لکه تاسو مو تفصیلی وجود خو حدیث نه ده په ازل چې نسته نو کدم دی عالم نه راله ا اجمالا موجود دي هغه دا ده چې علت وجود دا کافی ان المعلولی چې علت ګویا معلولی نو دا کل کائنات په وجود اجمالی سره ازل کې حاضر دي چې یاد الله سبحانه وجود ده ځکه خو علت تا قادر ده دا ټول کائنات دې مخلوق دي نو د دو وجود دا اجمالی وجود دې ممکنات ده فهو عالم و علم و معلوم واجب تعالی عالمم دا علم دا په معنا د نور سره ذاتی نورانی وجود مجرد لري نو دا علم دا په معنا د مبدل انکشاف اده معلومم دا چې د خپل ذات منزه ته معلوم دا نو ممکنات ورته معلوم دي ځکه ممکنات خود د ذات په وجود باندې موجود دي فینتوی علم او علم بذاتی چې الله علم په خپل ذات ستانه په ممکنات وسته ځکه ممکنات د دو وجود باندې موجود دي نو علم علی الممکنات مندمج ده په علم علی ذات کې ځکه الله سبحانه و عالم ده پازل چې علم ده معلوم ده نو چې د خپل ذات معلوم ده منزه ذات پازل کې نو ټول کائنات ورته معلوم دي ځکه کائنات په وجود اجمالی سره موجود دي په عین وجود دی واجب تعالی ځکه وجود العلت هو وجود المعلول علت وجود کافی معلوم نه کنه نو علم ده الله چې په خپل ذات ته پازل چې په ممکناتو ده نو ممکنات علم مندمج ده په علم علی ذات کې یعنی چې علم علی ذات ته الله په ازل کې ده نو په ممکنات علم ده نو کدام دی علم نه درغله افلاطونه دا ممکنات کدام دی علم خدا سي بد ده چې دا حدیث وجود ازل کې راشي حدیث وجود خو ازلی نه ده ها اجمالی وجود ازلی ده چې عین وجود دی الله سبحانه و ده اوس افلاطون باندې اعتراضات دي چې افلاطون ته مذهب غلط ده چته وای چې علم دی واجب تعالی په ممکناتو ا سوور دی ممکنات دی چې پازل کې موجود دی نو سائل وای اعتراض کې چې افلاطون مذهب غلط تا ولیک افلاطون مذهب صحیح سی بیا بلا لازم سی خلف یا تسلسل وتالی باطل فالمقدم مثلو دلیل دی ملازمه چې علم دی الله په کائناتو سوور سره نو دا سوور دی الله علم سره خدا سوور خوبا الله سبحانه و تعالی معلومی کنه ځکه علم علی العلم دا خو ضروری ده نو دا سوور چې علم سره نو دا معلوماتم دي دا خو د کائنات سوور دي دا به واجب تعالی ته معلومی څه دا واجب تعالی ته معلومی دا خو ممتنع نشي کې دا سوور ولی کدا سوور ممتنعاتی بیا خو لازمی دي ادم دی علم په تقدیر دی علم وطالبات علم واجبم نسی کده ځکه لازمی دی تعدد دی وجبا و طالبات علم دا سور خو غیر متنائی دی معلوم اصلا چه دا سور با ممکناتی اوس ممکن خو مختاجی علت تا علت خو منحصر دی پا واجب تلا سبحانه اوزه نو واجب تلا با دی سور پر علتی او دا با مصدیر یا خالق پیده دی سورو دا سوور با الله نه یا بل استرار صادری بلا اراده و تعالی باطل ځکه نسبت استرار واجب تعالی ته راځي چې واجب تعالی فایل مستر سره او دا خو باطل خبره ده ځکه استرار نقصانی نو معلومه څه چې واجب تعالی به د سوور پر خالق بل اختیاری هر فعل اختیاری سابقا اراده غواړي اراده سابقا علم غواړي دا سوور چې الله سبحانه پیدا کړي نو اراده باندې به مسبوکی مخکه به اراده یو ته علم بای نو علم سابق په خالی نه یا به عین ذات ته واجب تعالی بیا خلف ته پتا ځکه تا خو علم عین ذات نه ویلای یا به صفت منظمی بیا خلف ته پتا یا به منتظی بیا خلف ته یا به نور سوور وای منفصل نو نور سوور چې کلام کوم چې هغه ممتنعات نه دی بیا خو ادم دی علم رااله واجبات تندې ځکه بیا خو تعدد دی وجباو ده بیا به ممکنات یو ممکن محتاجی لتا علت من حسیر د پزات سبحانه او کې نو الله سبحانه او بیا علتی دا سوور پر بده بیا فایل بل اختیاری ځکه استرار خو نقصان ده هر فعل اختیاری مسبوق بل اراده ولې لمینو سابقا بل لم پکال اب بیا سووري ځکه کبل بل شای وای یا عین وای یا منظم یا منتظب خلف تر باندې راځي نو اب بیا سووري او بیا داسې بل علم ته محتاجی وها که ظالو مجره لازمه سي تسلسل و تالی باطل فالمقدم مثلو معلومه سوه چې خلف باطل ده او تسلسل باطل ده نو مسلک ته افلاطون باطل دا یو رد په افلاطون اوسه. بل رد موږ دا کو چې افلاطون تا مذهب باطل ده، چې علم د واجب طلا په ممکناتو سور د ممکناتو دي، دا غلط مذهب ده ویله. یا به لازم سي جهل بالبعض یا تسلسل، وتالي باطل فالمقدم مثلو بطلانو تالي خو ظاهر ده چې جهل بالبعض، چې الله سبحانه علم په بعضو نه یا په بعضو یې کائناتو باندې. اتسلسل خو بدیل بطلان ده په معنا د وجود دی عمر غیر متنع او بالفعل دلیل ملازمې، ځکه ته وایې چې علم د واجب تعالی سبحانه په کائناتو سور د کائناتو دی، دا سور د کائناتو ازلی دی، دا د الله علم ده. نو موږ وایو چې دا کائنات چې دي دا خو غیر متنع دي په معنا د لا یقف عند حدین، دا په جای ولاړ نه دي. کائنات چې کوم موجود دی خو عدد لاندې دي، که ډېر عدد ده خو عدد لاندې دي، نو دا متناهي دي. خو غیر متناهي دي په معنا د لا یقف عند حدین، دا ورو ورو مخې ته روان ده د عالم. نو چونکې کائنات غیر متناهي دي په معنا د لا یقف سره، نو دا سور د کائناتو دا خو د الله علم ده. نو سور خو به داسې نه وي چې بعضې به متحقق کړي بعضې به نه وي، لکه کائنات چې بعضې ستا او بعضې را روان دي. کائناتو خو معلومات دي، نو دوکې خو دا جایز ده چې بعضې ستا او بعضې به وروسته پیدا کړي ورو ورو. خو دا خو معلومات دي دی که خدا جواز ته خو د الله علم چې سور د کائناتو دي، خو به دا جایزه نه وي چې بعضې سور متحقق کړي چې د الله علم ده په دې کائناتو موجوده باندې، چې څومره کائنات موجود دي دومره سور موجود دي، او چې څومره کائنات نشته دومره سور نه وي. نو په سورو کې خدا تقسیم نه ده جایز چې بعضې سوري د موجوداتو کائناتو او بعضې نه وي، ویلا بیا خو به جهل بالبعض راشي، بیا خو به نیم علمي نیم به نه وي. چې کوم سور موجود کائنات موجود دي د هغې سور به موجود یا به علمي، او چې کوم کائنات ورو ورو روان دي نشته نو سور بیا نه وي، بیا به نیم علمي مثلا نیم به نه وي. نو لازم سي جهل بالبعض والتالي باطل، اکنه دا صورت خو جایز نه ده. خو که یو سړی وایي بیا جهل بالبعض دی، نو لهذا کائنات بعضې ستا بعضې را روان دي، خو علم دی الله چې سور دي یا به ټول پهی وځي، ځکه خو الله علم ده که خدا نه ده جایز چې نیم یا نیم نه وي. او ټول سور خو غیر متنع دي، ځکه ټول عالم غیر متنع ده په معنا د لا یقف عند حدین. نو سور غیر متنع دي بالفعل، او بالفعل غیر متنع په یوه متحقق کې دي لپاره چې جهل بالبعض را نه سي. نو لازم به سي وجود د سور غیر متنع او بالفعل، وتالي باطل، ځکه دا تسلسل ده. نو حاصل دا چې ته سور ته علم وایې، نو یا به جهل بالبعض راځي یا به تسلسل راځي، وتالي باطل. دلیل ملازمې چې سور علم سه، نو دا لاندې کائنات چې دي دا خو ټول بالفعل غیر متنع نه دي، خو غیر متنع دي په معنا د لا یقف سره، چې په جای ولاړ نه دي او متنع بالفعل دي. خو سور څه دي؟ آبا یا دغسې وایي چې څومره کائنات موجود دي دومره سور موجود دي، یا به ټول سور چونکې د الله علم ده هغې کې تقسیم جایز نه ده، به ټول بالفعل منې. نو که سور بعضې منې بعضې نه منې مطابق د کائناتو، نو لازم سه جهل بالبعض، نیم علم مثلا راغلی نیم نه. اکه ټول سور بالفعل وایي چونکې دا د الله سبحانه علم ده، نو دا خو غیر متنع دي، ځکه لاندې ځي سور غیر متنع دي. نو لازم سه وجود د سور غیر متنع او بالفعل، وذلک تسلسل، دا خو تسلسل ده. التسلسل باطل ده په برهان تطبیق، برهان تضعیف وغیره سره.